ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของคลังพระสูตรในรายการธรรมรับอรุณซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มด่ำซึมซาบโดยบทพยัญชนะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นข้อมูลโดยตรงมาจากในพระไตรปิฎกที่เมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเกิดความคิดตกผลึกสามารถที่จะเข้าใจมีความแตกฉานลึกซึ้งลงไปในธรรมะอื่นๆมากขึ้นไปได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้พระสูตรที่จะมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเรื่องราวของโลกของเราที่ว่าในพัทรกัปที่เราอยู่นี้จะถึงความแตกไปถึงความเสื่อมไปที่มันจะเสื่อมไปแตกไปเนี่ยมันก็เจริญมาก่อนจะได้ฟังเรื่องราวของจักรวัฏฏิสูตรที่เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยตอนต้นของกัปนี้ท่านผู้ฟังที่ว่ามีมนุษย์สมัยที่อายุยัง 80,000 ปีกันอยู่พอเริ่มมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นอายุมนุษย์นั้นก็ลดลงลดลงอกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นจากตอนที่พระราชาในสมัยนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามจักรวัฏฏิวัตรคือข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ดีพอไม่ได้ปฏิบัติตามตรงจุดนั้นแค่พลาดนิดเดียวเท่านั้นเองแค่ว่าไม่ได้ให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์พลาดแค่ครั้งเดียวพอวันหลังจะมาแก้แล้วโอ้ไม่ได้เลยแก้ไม่ขึ้นสัตว์โลกนั้นก็จึงตกต่ำลงมาเรื่อยๆตกต่ำลงมาเรื่อยๆที่เขามีความคิดว่ามนุษย์เนี่ยมี evolution มีการวิวัฒนาการมาจากลิงใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ท่านผู้ฟังมนุษย์เราเนี่ยคือเทวดาที่ตกสวรรค์ลงมาแล้วกลับขึ้นไปไม่ได้มากินม้วนดินก็มูลนี้มาในอคัญญสูตรที่เราเคยเอามาให้ฟังกันแล้วพอเริ่มมีหมู่มนุษย์มากขึ้นมีการปกครองกันนี่จึงมาถึงจุดที่เรียกว่าข้อมูลในจักรวัฏฏิสูตรที่ว่าพอเริ่มมีการปกครองกันมีพระราชามีการแบ่งเป็นวรรณะต่างๆตามกันทำหน้าที่แล้วมีการปกครองมาในลักษณะไหนมนุษย์เนี่ยจึงค่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนนี่มันใกล้เป็นลิงเข้าไปทุกทีแล้วจะมีสมัยที่ต่ำลงไปจนถึงมนุษย์มีอายุ10ปีด้วยซ้ำเรื่องราวนี้มีอยู่ในพระสูตรพอถึง10ปีแล้วมนุษย์ก็โอ้แก้ไขปรับปรุงตัวตั้งขึ้นกันมาใหม่จนกระทั่งมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีขึ้นมาอีกก็จะมีสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรมาตรัสรู้และหลังจากนั้นโลกก็จะพังพินาศไปพอเจริญสูงสุดแล้วก็จะเริ่มมีพระอาทิตย์ขึ้นมาดวงที่สองจนถึงดวงที่เจ็ดโลกก็กลับนี้กับพังไปอีกก็ค่อยเริ่มกันใหม่อีกเรามาฟังเนื้อหาในพระสูตรแรกเรื่องราวของจักรวัฏฏิสูตร จักรวัฏฏิสูตรที่คณิกายเล่มที่11ข้อที่33มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองมาตุลาในแคว้นมคธได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ภิกษุทั้งหลายก็เธอผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างไรเล่า

ันประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทนี่แหละเป็นความหมายในคำว่าโภคะสำหรับภิกษุก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าภละสำหรับภิกษุคือในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเป็นความหมายในคำว่าภละสำหรับภิกษุภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นแม้กำลังสักอย่างหนึ่งอย่างอื่นอันข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยภิกษุทั้งหลายบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ และเมื่อความเจริญขึ้นถึงสูงสุดท่านผู้ฟังจากที่สูงสุดคือมนุษย์มีอายุ 84,000 ลงไปจนต่ำสุดมนุษย์ไม่มีอายุ10ปีในช่วงนี้ก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สี่พระองค์ในพระตรัสกับนี้ในตอนขาขึ้นเนี่ยจากมนุษย์อายุ10ปีจนถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยเพราะว่าคนมันก็ดีขึ้นกันได้ไงไม่ต้องมีที่พึ่งไม่ต้องมีอะไรก็ทำดีกันไปดีแล้วจนกระทั่งถึงสูงสุดสูงสุดก็มีพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ตามเนื้อในพระสูตรนี้เราก็ถึงจังหวะที่โลกนั้นก็จะพังทำลายไปหมู่คนพอตรัสรู้กันหมดก็รกร้างว่างเปล่าไปมีดวงอาทิตย์ดวงที่หนึ่งที่สองจนถึงดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นมาโลกนี้ก็พังไปมาฟังเรื่องราวของสุริยสูตรท่านผู้ฟังที่พูดถึงดวงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นมาถึง7ดวงด้วยกันเราก็ลารายการกันไปเลยก็เชิญฟังสุริยสูตร และมีในอีกสมัยหนึ่งที่ป่าอัมพะปาลีวันใกล้นครเวสาลีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นก็คุณเขาสิเนรุโดยยาว 84,000 โยชน์โดยกว้าง 84,000 โยชน์ยังลงในมหาสมุทร 84,000 โยชน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร 84,000 โยชน์มีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ป่าใหญ่ๆอันประกอบด้วยพืชพันไม้หยวกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้นี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายจะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่นี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายุมนาอจิรวดีสารภูและมหานทีทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่นี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏทะเลสาบทั้งหลายอันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายุมนาอัจิรวดีสารภูและมหานทีทะเลสาบเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่นี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรอันลึกร้อยโยชน์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึก200โยชน์300 400 500ถึง700โยชน์ก็งวดลงเหลืออยู่เพียง7ชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่ว6ต้นตาลงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่ว5ต้นตาล4 3 2จนกระทั่ง1ชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่ว7บุรุษก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่ว6บุรุษชั่ว5บุรุษชั่ว4บุรุษชั่ว1บุรุษจนกระทั่งงวดลงเหลือครึ่งชั่วบุรุษก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงแค่เสเอวงวดลงเหลืออยู่เพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้ากระทั่งเหลืออยู่ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูสาดลงมาในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายประการปรากฏแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่ห้านั้นน้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียวนี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่หกย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่หกพื้นปฏิปีนี้และขุนเขาสิเนรุก็มีขวัญขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเตาเผาหม้ออันนายช่างหม้อสุมไฟแล้วย่อมมีขวัญขึ้นขโมงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ข้อนี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่7ย่อมปรากฏพระความปรากฏแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่7พื้นแผ่นดินนี้และขุนเขาสิเนรุย่อมมีไฟลุกโปร่งๆมีเปลวเป็นอันเดียวกันหมดเมื่อพื้นแผ่นดินนี้และขุนเขาสิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู่ไม่อยู่วินาศอยู่อันกองไฟท่วมทับแล้วยอดทั้งหลายอันสูง100โยชน์บ้างยอดที่สูง200โยชน์บ้างสูง300โยชน์บ้างจนถึงสูงถึง500โยชน์บ้างต่างก็พังทำลายไปเมื่อพื้นแผ่นดินนี้และขุนเขาสิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ขี้เถ้าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกเผาขี้เถ้าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏข้อนี้ฉันใดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายก็ในข้อความนั้นใครจะคิดใครจะเชื่อเล่าว่าพื้นเป็นดินนี้และขุนเขาสิเนรุจะลุกไหม้จะวินาศจะสูญสิ้นไปได้นอกเสียจากพวกที่มีบทอันตนเห็นแล้วภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่อสุเนตะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามก็ศาสดาชื่อสุเนตะนั้นมีสาวกอยู่หลายร้อยเธอแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลกและเมื่อสุเนตศาสดาแสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายแก่เทวดาชั้นพรหมโลกสาวกเหล่าใดรู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติพรหมโลกส่วนสาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาในชั้นปรินิมิตสวัสดีบางพวกเข้าถึงความเป็นเทวดาชั้นนิมันนรดีบางพวกอยู่ในชั้นดุสิตบางพวกอยู่ในชั้นยามาบางพวกอยู่ในชั้นดาวดึงบางพวกอยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลหรือขราบดีมหาศาลบ้างภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลสุเนตศาสดามีความคิดเห็นว่าการที่เราจะพึงเป็นผู้มีคติเสมอกับสาวกทั้งหลายในสัมปรายภพไม่สมควรเลยเราควรเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นไปอีกดังนี้ครั้นนั้นแหละสุเนตศาสดาจึงได้เจริญเมตตาจิตตลอด7ปีและไม่ได้มาสู่โลกนี้เลยตลอด7สังวัตตกัป และวิวัตกับเมื่อการที่โลกวิบัติก็เข้าถึงพรหมโลกชั้นอภัสระเมื่อการที่โลกเจริญก็เข้าถึงพรหมวิมานที่ว่างเปล่าในวิมานนั้นสุเนตาศาสดาเป็นพรหมเป็นท้าวมหาพรหมไม่มีใครยิ่งไปกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดได้เกิดเป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นธรรมราชาปกครองปัตตภีมณฑลอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาตราประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยๆครั้งสุทั้งหลายก็สุเนตะศาสดานั่นแหละมีอายุยืนนานดำรงมั่นอยู่อย่างนี้แล้วแต่ก็ไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่พ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายได้เรากล่าวว่าไม่พ้นจากทุกข์ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าเธอนั้นยังไม่ตรัสรู้ยังไม่ได้แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการสี่ประการคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายก็อริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติเราตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วเราถอนตัณหาในภพได้แล้วตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่ได้มีอีกเมื่อตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโกฏามะผู้มีเกียรติยศได้รู้ได้ถึงแล้วครั้นรู้แล้วย่อมบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพระศาสดาผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็ปรินิพพานอย่างลืมตา